garab bi la koy indil ya ayyuhar rasul tuddu yim ko tuddu sax tuddu tur bi daf ci dal li tofal di salaba wa ma muhammadun illa rasul qad khala min qablihi rusul muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garab ba du tekkali ko kon bok min adabin nubuwati min adabi al hurmati wa musahabati nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ijlalihi وإعطائه قدره صلى الله عليه وسلم يوخ سيدنا بنيو مينال سوني بوب سيد محمد محمد محمد بيماي تيجي سما واخ نك مودي ن ماك ньоญو سوسون لي ام تي نديغال نيغي تي بارب بي نخ نيك غين في نيك نيكو روح لا fi ñu tok ni niko alhaji tamsir saxo waxe ñun biñu nekké xalé di jang fi alquran dans les années 50 49 50 da nga daan gi cheikh yi ni fi syndical won luñ fi mango lañ fi daan jaay ak lu nekk tabarakallah waye mag ñoñu joggé guñ fi joggé jëm ye fi joggé kullu nafsin dha'iqatul maut la yalla waye yalla waxul kullu ruhin ruh da fay def te nafsu kan lay ruh dina ñew ci nit te nafsu ñewagul nafsu moy li nga xamne moy liaison bi nga xamne mo jël moy bolé ruh ak yaram bi wa adam bayna nafsi wan nasami ben nafsu xam nu ko cheikh alhaji mali waxe wa inna idh arada allah nashatana abana min nuri nuran bil alami wa a'lam allah wa dina nubuwatahu wa kana adam bay نفس والنسمي وصليا يا إله واجزيا أدانا محمدنا واغطار بالخدم نور الأرواح من نور الهدى بجسد فإنه الجنس لا لا معطين الصو شيخ الحاج مالك نين عيون الارواح روح يننتي اك انبياء و مرسلين ييب ام بجسد بل نانيو من نور الهدى سي ليرو يننتي بي صلى الله عليه وسلم فانه نكو يننتي بي صلى الله عليه وسلم الجنس الاعلى الجنس موي روح موي خيت الاعلى و جيتي خيتو يننتي ييك mursalin ak ambiya ñep ma'dinus sutumi neena moy mbellu ciosan ñep motax yentibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne ya'tini waqtun la yas'uni fihi ghayru rabbi yentibi daan tok ba yag mu ne maangi len di yegal len samay sahaba de len ma dand lele dana tok jamono bo xamne duma meuna nek kudul yalla la yas'uni ghayru rabbi tabarakallah suko defé kon hein suko defé kon lol rek lañu amone ci luy wax mag ñu dal mag ñu bax ñoo ñu ngi fi té cheikhul hadj mohammedul mansour mi nga xamné mo joxé ndigal joxé tour bi signatuream yépp yonent bi daf ko garantie lepp ak yonent bi daf ko garantie شيخ الحاج محمد المنصور رضي الله عنه تبارك الله دما ما صد دي وقتان الشيخ الحاج عبد العزيز يغنا في سوم باب منصور منما لمو جيتو كو مود جورده ليروما ليب واي بن دي خمنا كو سي باس باس بما ام سي بايام اك فونكو كين دابو كو سي ني مود جور ما ان رايت فضلا فينا كمنصور شيخ الحاج عبد الزكوه نينا والله ماغي غينتي يالا رب البيت كموم بيت الله الحرام ñu diko wat ci kaaba ga wa turi ma in ra'aytum masuma gis man abdul aziz fatan ascham wala fatan jëm jo xamne fi na ci suñu biir ñun jabotu maw de ak jabotu hadd cheikhou natijani ka mansuri ku seen pendu alhaji mansour ma in ra'aytu fatan fi dan ka mansuri wallahi ma ngi wax lo xamne bëgguma ko won sax wax warna tollu ci ñett wër dama tok gis son pam mansour jahratan ni ci sama kër may joy di joy soxna safetu mi ngi tok ci mbolo bi mune ma hajma lan la jaxlu fek mom mi ngi tok ci suuf maneko dar wax maneko son pam mansour mo nekkona man leg maneko composer ma numéro ma ziaré serigne bay mansour wallahi alim mu sét serigne babak ñu sonné jotuñu ko maneko sétal ma soxna fatima mansour ñu téléphone soxna fatou fekk muy waji dem hôpital war na ma 3 mois wala 4 mu ne ma soxna fatou ngi maneko manuma wax nak bobu xal bu sori japp na ma mu ne ko mu ne sa fetu ne ko sa chamine de la la bëggon jox waye mom dal xam nga rek mom digënt xam nga mom dal ci burum papa mansour dal lay wax ni rek dal dafa neewon sax nawo serigne bay waye dañu set serigne nekku fi répondeur bi mo wuyu soxna fatuna mom be xaritu papa mansour la pour wot len ne cheikhul hajj mohammedul mansour famu jaar yalla la ko ñu bari jaarum xolal ko xamne dama koy wax ak waxat bu muy defal sama ñom papa ak mag ñep sen formation bob tarbiya bu reey bob bi dooni khalwatil wa'tizal ndax ma nga ak ñom ci jaxaw nek ak ñom dañuy yendo bay yendo liggey ba ngon ñu ñew son papa neena ku nek mu jox la dog bu reey ne la def ko yow ko xamne yendo nga liggey ba julli tebis jul liggey defene teudde jot lu bon bon nelaw bok ñaari waxtu wala ñetti waxtu ñu jox la dog bo xamne soko tambali 9h ma ngay waré paré 4h du matin te ku nek so xeye lo manké la dana leene manké la nangam mom cheikh alhaji mansour dan na nek ci xaju guddi ci all bi fofu jaksaw di yoxu ci kaw waw nan yeen ñi bëgg yalla jog leen yalla ubbina marché ku bëgg duggu ñewal duggu firbi yalla wacce nako ku amul lo jënd sax mu may la ya rijalallahi hubbu la dan yoxu ci all bi laysa ghayrallahi rabbu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu radiyallahu anhu lol lay wax ci allu fas eko yi di dem mulk ak malakut diko jël radiyallahu cheikh hajj mohammed mansour ñaari kurus la dan yoré dan na dem di ci dem ba tek kurus gi dotul yoré dara nan yalla wo momu wuyu la yalla wo momu wuyu la yalla momu koku maqamul qurbu la te li jëk wacc ci alquran bi suratul alaq ñaar ñett ndigal ci nek iqra wasjud waqtarib iqra bismi rabbika wayal fan la sar bo jexe wasjud waqtarib aqrabu ma yakunu alabdu min rabbihi wa huwa sajid cheikhul hajj mansour min alladhina kana min alladhina ataahu allah sujudan qalbiyan cheikh hajj mansour jotton na maqam bo xamne xolam sujotal na ci mihrabul quds ba masul sigi ba bi muy genn ba muy dajje borom la dalon ben nitu yalla joge ci jakk yi rek ñew rek di tuddu yalla ñu ne ko lan la mu ne xol ba des na ci mihrab ba ndel su wul ci kër ci laqad sajada qalbi te neena xol su demé ba tollu fofu dotul sigi mu radiyallahu ta'ala anhu kon bok daira bi dairatul fadl la wal barakati wal qabul wal istijaba was sa'ada kon bok fab ma ngone alhaji njaga tante tiane soxna yu teddi hani an lana jami'an ñepp ñu ngi ndokke suñu bop ndigal lu bes mo juddu wat ci cheikh alhaji mohammedul mansour mu jaar ci sidi abubakar mu joxe ko wallahi sank la koy dej ci bi 4h moy quelque di jot maneko serigne bi man dal dama jaxale son pa mansour dal ci muy jaar ak man sori na ta bari na legui mom serigne bawk ma après biñu demé ba tam si nek ci wax tam de ko ne ko sidi abubakar dama lay laaj wa bis aljuma bi son pa di nelaw bis bobu ya nga mom mune ma talata ja allah ba ja al khamis ba juma nga nek ak mom radiyallahu ta'ala ken manuko xam ci aduna yal nañu yalla tass ci barkem serigne cheikh tidiane fi bu serigne babakar si lan la wax bay allah ji mansour ma balu bi ghadabin alayka hasudi iz ma utita bi mansabin mahmudi awfayta ahdaka lil khalifati ba'dama قد شان غيرك من ذوي التقليد مدحا وذما قد سمعت ولم تكن يوما بمصغ قولة لحقودي في البذل أنت كما الحياة وبحكمة كالبحر إذ في الحلم كالجلمود سيرين شيخ تيديان سي موكو بابا منصور نكو ما بال ذي غضب عليك حسودي كي لوخ باي مير باي فنجات ناخ كانيان lum ci manati yalla def nako jek ci su qurban yetu yobay mon su yalla tek na la ci mansibun mahmud wa maqamun mahmud hum qadamu siqin 'inda rabbihim neko aw fayta matal nga yobay hajj mansur ahadaka mbollem lu kol rek gu doxone sa digante ak serigne babakar ci te cheikh al hajj malik jël sa loxo loxom loxo sayyid nur tal nit ni ba ngeen fekk ci mo bu len bayen ci yow di xawma kan waye yow baye mansour aw fayta matal nga ahdaka sa kol rek ak cheikhul hajj malik bam la bayewon sa digante ak sama lil khalifati min khalifa bi serigne babakar ba'dama gannaaw ba nga xamé na qad shana ñaawal na gumu ci ñaawal yaq gumu ci yaq ghayruka kudul yow min dawi taqlid ci ñinga xamné ñu yoxu ku daw ñu daw top la soné lu xew ñu man ko dama gis nga daw rek muneko fil badli anta kamal haya yoba Allah ji mansour so deme bay joxe njariñ ji sa deñ hikma rek ci genn ak jotale nit ñi ci yalla fil badri so deme bay julli say may ci alal wala say may ci leer wala say may ci tarbe ci dundal xol yaangi melna ndoxu taw wa bi hikmatin kal bahri walu sages xam xam yi nga xamne ken duko gis ci keuyit wañu dusu geejji day dem ba ngon rek muñ bi duko man if fil hilm kal jalmudi salewat gi nak te man lepp sa denir lu gi te sa ben per wala sa ben allahumma labal na am rew waye nga sa denir lu gi if fil hilm lewat gi nak suñ ko dek wut luñ koy comparer mi ngi melne kal jalmudi mi ngi melne doju ngor gi le yeeremal xarum kuy banaw ay bejjenam ak dolem bané day mbeuk montagne doju du sotti tabarakallah lolou di suñu tawfik ñun ñep ñu sekku ko guddik tay yalla ñu yalla dolle tass ci barkem tass ñu ci barke wayjuram cheikh al hajj malik tass ñu ci barke magam ju bax ci sidi abubakar ci muhammadul mansour abubakar cheikh al hajj malik tass ñu ci barke sidi ahmed si mu mag mi nga xamni ñep neenañu mag ñep dañ ñoon xamuñu nan lay nekk ak bayam ndax dafa téla am fatxu téla am kashu ak tasmi ci barke cheikhul hajj abdul aziz ad-dabbagh radiyallahu anhu tasmi ci barke cheikhul hajj muhammadul habib radiyallahu ta'ala anhu yalla dal neena dal ku beg len ku begul beg len bashirul mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira bab tamsir jere def serigne bi ñu ngi lay dal lu ngi delu di la ziyara aji aminta ben jere def yak soxna ummu ak mbollem ñi ngeen ko sekkal ak suñu jabar suñu lepp nak di rama di aram juuf tabarakallah bayyi wuñu kenn ñi ngi sant ñep ñi ngi gëreem ñep yalla ñu yalla may ñu fekke wat ko deewon ak ay at yu bari khalifa bi yalla nako yalla doli wër yagal ko ci kanamu hadra ma mom ñu yag and ak mom ak mbollem jabar cheikh al hajj malik sayyid abubakar itam yalla nako yalla dolle yagal suñu kanam ñun ñep ñu and ak mom mu and ak magam ñun ñu top ci di ay rakam tabarakallah muy dem tabarakallah baba muy sof yalla ñu xëñ ñu talal loxo señ bi ñaan gannaaw lool nak